berema basusi ela tintoto tulimbi inkolo e lata mitema na biso poto tatola o berema yo e makasi ya mutima elunga na biso seyo kolo na nguya maloba na yo eleki kutu ya mwasi e osipaka biso na mipiku ya maloba ya bolingo olakisa biso kazaka ya bwanya mpe ya mayele kazaka na yo nde elongola malina motema na nga obelema na yo e yakuza bituma na nga ebaka ekima makambo oyo nde mokonzi ya bituma na nga sikola na bota na etozwa lisolo ya motema na nga toleli mingi ozali wapi kita yosala etuma nini na mokili olembana nango nzambe na nga mosikoli ya mabota ye sala bikamwa tondima oza nzambe na nguya nyonso e Saima, obelema na yo e. ma bilo balo bapona yo La la la na se Na nguluma na mabele Pona kombo na yo nzambe Ole sanga nini ye Ole sanga nini na langwa yo Uko manzela na leka ye Pona kome paya tata Oye sengwa koyeba yo Oye sengwa kusalila yo Na komandi mbola polingo na yo Na komandi mbola bosembo na yo Mananga, Nzambe na siyo na ye, Nzambe ya